puścizna, jeżeli chodzi o tutaj taki aspekt materialny, choć oczywiście było to jakoś tam przeliczalne i to nawet tak dosyć wyrazić się można sympatycznie, wymierny. No niemniej jednak ta energia pozostała zapisana na nośnikach dźwięku i dzisiaj się z nią podzielę z Państwem. Wood People i Prodigy. I tak, proszę Państwa, właśnie Prodigy pozostało jako jeden z filarów tych muzycznych lat 90., chyba jednym z najważniejszych filarów, bo wiadomo, że też jest kwestią gustu, a zresztą o gustach się nie dyskutuje. I tak do Justyny Święc, to chyba nie muszę tutaj dorabiać żadnej filozofii. Zresztą nie staram się specjalnie dorabiać do nikogo, no chyba, że czasami, ale to wtedy o tym już nie mówię, bo po prostu nie wypada. Rysy Justyna Święc i Przyjmij brak. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. Jedną z ciekawszych interpretacji Hey Joe, znanego z wykonania oczywiście króla, cesarza gitary Jimi Hendrixa, człowieka, który zrobił z tego instrumentu zupełnie coś innego po tym, jak już został znanym i cenionym, zresztą nie mogło stać się inaczej, gitarzystą, ale również i kompozytorem i autorem tekstów. Nastąpiło w zasadzie wzbogacenie tego świata, w którym się używało tego instrumentu w jakiś tam sposób. Jimmy rozszerzył to niesamowicie, zrobił to w sposób zresztą taki zupełnie w swoim stylu, czyli na pełnym luzie, na rozpiętej bluzie, i dzisiaj tak dla porównania interpretacja też bardzo ciekawa. sprawa. Oczywiście z charakterystyką bym się tutaj nie zagalopowywał, jeżeli chodzi o ocenę, bo po prostu każdy może mieć swój styl. Nie każdy go ma, bo nie każdy był w stanie go wypracować. To też wymaga jakiegoś czasu. Charlotte Ginsberg i Hey Joe. Hey Joe i Charlotte Gainsbourg, a przed nami jeszcze, proszę Państwa, ponad 40, znaczy niecałe 45 minut grania. Tak sobie pomyślałem, że dobrze jest czasem wrócić w lata 90, tak jak sobie dzisiaj, znaczy wczoraj układałem dla Państwa ten set, przesłuchując właśnie wcześniej Prodigy, pomyślałem, że bezsprzecznie będzie tu na miejscu wsadzić również zespół, który ostatnimi czasy przypomniałem Państwu, grupę Sensor, a dzisiaj posłuchajmy The Key. Yeah. Tak, żyjemy w czasach, kiedy jest stworzona sztuczna inteligencja i w zasadzie może ona nawet zastąpić człowieka w doborze czy projektowaniu dalszych dziejów naszego świata, w ogóle naszej cywilizacji, czyli już nie naszej, tylko tej sztucznej inteligencji. To w zasadzie trochę, gdyby nie było takie straszne, byłoby dosyć śmieszne, że ktoś zbudował coś, żeby po prostu to coś jego wyeliminowało z gry. I tak, proszę Państwa, w zasadzie też czasami bywa w świecie muzyki. Po prostu zespoły przychodzą i odchodzą, ale te, które przychodzą, czasem stają się takimi w zasadzie propozycjami, które eliminują estetykę, ale też i filozofię ich poprzedników. Tak jest w przypadku Viagra Boys. Dziś posłuchajmy Slower Learner. Tak, ze świata cynicznej młodzieży ery atomowej ze Skandynawii, a dokładnie ze Szwecji, przenosimy się przez Bałtyk na polskie wybrzeże. Później musimy dotrzeć już do miejscowości, w której tworzy Janka i zmiennicy DAB. Tak, proszę Państwa, można by sobie pomyśleć, że mamy kontakt z obcymi, tyle kosmicznych dźwięków zostało zainstalowanych w tej całej konstrukcji muzycznej, którą mieliśmy okazję posłuchać, a tak z kosmosu przenosząc się na Ziemię, właściwie do tego miasta, wszystkich miast, przynajmniej do czasu, jak nie runęły dwie wieże World Trade Center, na teledysku z grupą Beastie Boys w tle, było je widać na Manhattanie. Dziś już oczywiście ich nie ma. Także świat się zmienia, ale mamy na to dowody, że wyglądał kiedyś inaczej. Ja się kiedyś tu też odnosiłem do piramid, które zostały wybudowane przez niektórych uważane za dzieło obcych. Właśnie tylko nie wiadomo, co się z tymi obcymi stało, więc moja propozycja też na antenie padła, że zostały zjedzone przez krokodyle nilowe, bo na pustyni każdy chce się czegoś napić. Nie było tam saturatorów z wodą, z sokiem czy bez soku, więc trzeba było ewentualnie przeteleportować się nad Nil i tam było najbliższe miejsce, gdzie można było się napić, już pomijając wszystkie mikroby, które żyją w tropiku, w tych rzekach, tak jak opowieść Europejczyka, który pojechał, napił się szklanki wody z Gangesu i też nie skończyło się to dla niego pozytywnie, mimo że oszczędził go krokodyl przed państwem. Beastie Boys i Shake Your Rump. Diamond? No, mine's Clarence. From downtown Manhattan, the village. My style's wild, and you know that it's still it. It's so bad, something that you're doing the ball. Shake your rope. To byli Beastie Boys, Shake Your Rump, a przed państwem Boka, tak dla przypomnienia tylko powiem, że jest 37 minut po godzinie 5, a już przed państwem Boka i Paper Fuse. I proszę państwa, okazuje się, że można grać ostrzej, nie zamiatając włosami podłogi, jak to jest przyjęte w mocnym metalu, w tym takim metalowym graniu właściwie, można powiedzieć, tak jakby w hucie żelaza wytapiany jest i wykuwany taki metalowy sznyt, a w tym wypadku akurat zupełnie pozbawiony tego anturazu noszenia ciężkich łańcuchów, metalowych przebrań za jakiegoś stwora z piekła, czy po prostu metalowego żółwia, który jest przy okazji też i jeżem, bo na skorupie ma jeszcze wystające metalowe szpikulce. W tym wypadku nie mamy nic z tym wspólnego. Przed państwem Killing Joke i Autonomous Zone. No tak właśnie brzmi Killing Joke, Autonomous Zone. To zawsze na propsie, od wielu lat ta kapela będzie nam towarzyszy i będzie nam jeszcze towarzyszyć, bo Killing Joke, tak jak niewiele zespołów był, jest i będzie, tak samo też jest w przypadku pobudkowego dzisiaj Agima, Agim Dżelili, który na polskiej scenie zajmuje się nie tylko produkcją, ale też i komponowaniem, wydawaniem płyt, pisaniem tekstów. No w ogóle tutaj to jest człowiek orkiestra i nie tylko, bo oprócz grania właśnie jeszcze potrafi się jakoś zmobilizować i ogarnąć te tematy indywidualnie, pomijając już inne działalności w jego bogatym życiu, takie właśnie tego typu wydarzenia. Posłuchamy Agim i Carpet Burn. Tak, proszę Państwa, to był Carpet Burn i Agim, a przed nami coś, co na pewno rozbudzi nawet największych śpiochów, Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. We'll be right back. free. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill. Za 5 minut godzina 6. Ja się już z Państwem żegnam. Realizowała ze swojego stanowiska w statku kosmicznym Irena Dan, wydała Magda Trzaska, prowadził dla Państwa dzisiejszą audycję Trójka Budzi Jędrzej Kodymowski, a na samo zakończenie posłuchamy polskiej grupy Wonky One w utworze Las. Niech żyje magma, niech żyją korzenie, hołk. Tarabani się, endemiczne plemię, jok, stąpa.